tak. W związku z czym no, nie było możliwości zapisania tego tak, żeby wyglądało, prawda, jak kumulacja w totolotku, ale postanowiliśmy wobec tego jakby zmaterializować to w przestrzeni. Okazało się, że żeby to zmaterializować, zakładając 7 na 7 mm tak, coś, kwadracik, no to się okazało, że to w ogóle nie wchodzi w rachubę. W związku z czym akurat działka była trójkątna, musieliśmy ją sfałdować, żeby zwiększyć powierzchnię. Mhm. Prawda? Stąd powstały elementy, które nazwaliśmy fałdami pamięci. Na tych, jakby na tej sfałdowanej kartce, każdej ofierze poświęciliśmy jeden przestrzenny piksel, które tak, żeby był pomnik bardziej, bo to najwyższy element ma 14,5 metra. Potem tak, one w złotym podziale się zmniejszają. Nie tyle chodzi, bo to wysoko 14,5 metra, 7-milimetrowe piksele będą bardzo mało dostrzegalne, ale między fałdy się wchodzi, czyli jest to sprawa dotyku. Jest to sprawa... Znaczy te piksele to są jakieś takie punkciki? To są tak jakby ścięte piramidki. Ścięte piramidki. 100 milionów. 100 milionów jest równo bez żadnego oszustwa. No, no i... ale doszliśmy jeszcze do wniosku, bo tam miał być plac na uroczystości, ten plac się pojawił, że trzeba jakby bardziej uświadomić, że ten piksel jest poświęcony jednemu człowiekowi, czyli przed tymi fałdami, sześciu fałdami pamięci znajduje się jakby ten wyłaniający się z ziemi piksel, postument, na którym leży człowiek. Leży człowiek, wydawało nam się, że to sytuacja taka dramatyczna, on jest, postać jest schematyczna, ale że człowiek idąc i widząc kogoś leżącego, jakby no ten personalny niejako kontakt kogoś, z tym, że jest to człowiek leży, zabity, nie człowiek śpiący. Tak jest, jest to człowiek zabity. No i jeszcze, żeby to jakby bardziej pokazać, czym był komunizm, zrobiliśmy coś takiego, że po drugiej stronie placu jest platforma, na którą się wchodzi. I można płaszczyzna, ogarnąć wzrokiem cały ten, i teraz można ten... obejrzeć całe założenie, ale chcieliśmy, i tak będzie, że jedne piksele są czarne, a inne są w kolorze naturalnym. Po wejściu tak w Stonehenge prawie, po wejściu na platformę ujawnia się obraz. Myśmy w konkursie dali obraz z Katynia. Są to ten moment, kiedy ale leżą... Ale te piksele się układają po prostu. Te piksele się układają, ale dopiero po wyjściu na te 14,5 metra, bo tak to chodzimy, i widzimy piksele jakieś i widzimy cienie, jakieś cienie, jakieś te wszystkie rzeczy. Zresztą to musi być dramatyczne uczucie, kiedy wchodzisz w przestrzeń 70 centymetrów i masz 14,5 metra wysokości z jednej, prawda? Potem 9 metrów z drugiej. Przechodzisz przez to, a dopiero jak wchodzisz na górze, widzisz ten obraz. To są po prostu te zwłoki polskich oficerów ułożone jakby po wyjęciu z grobu podczas ekshumacji. Obraz wstrząsający, a pod względem ideologicznym prawie że najbardziej bliski komunizmowi, idei komunizmu, bo po pierwsze równość. Internacjonalizm, aha, prawda, bo najechali Polskę Rosjanie. Dwa, panowie, sprawa klasowa. No tutaj trwają dyskusje w tej chwili z rządem kanadyjskim co do tego zdjęcia, który temu posłuży? Tak, temu posłuży, ponieważ komisja ministerialna twierdzi, że sam ten element w postaci zdjęcia jest mało optymistyczny. No ale trudno, to połóżcie ten kołchoźnicę z robotnikiem, która w czołówce Mosfilmu występuje. Tak, to będzie bardzo optymistyczne. Także to jest, te elementy mamy uzgodnić osobiście z panem premierem, który ma wybrać zdjęcie, które, jak rozumiem, nie urazi nikogo ani politycznie, a jednocześnie, ja rozumiem to w ten sposób, że chodzi o to, żeby jakąś nadzieję pokazać, prawda? Wspominałeś mi kiedyś, że najbardziej by się ucieszyli, gdyby to było obalenie muru berlińskiego. Pewnie tak, ale nam również chodzi o to, że ktoś to zaczął, prawda? Mur był już konsekwencją tego, co stało się w Polsce. Będziemy szukać takiego zdjęcia, które jednak jest związane z Polską, a ma taki międzynarodowy wymiar i wszędzie znane. No znowuż brama Stoczni Gdańskiej zbyt sakralna, prawda? Zbyt sakralna będzie, tak jest. Bo zdjęcia papieża też się raczej tam nie da. No, ale rozumiem, że jest już deklaracja woli, no i oczywiście wy jako twórcy macie decydujący głos w... No myślę, że tak, że w końcu coś konkretnego wygrało, prawda? Ja oczywiście nie wstawią tam Kaczora Donalda, żeby było optymistycznie. No w każdym razie życzę oczywiście ogromnego powodzenia. Sądzę, że rzecz się ukaże, ale zawsze istnieją takie przepychanki. Jest to dla ciebie oczywiście doświadczenie nowe, ponieważ ja się orientuję, znamy się, Boże, już nie wiem jak długo, ze 35 lat, to mogę zdradzić państwu, że Andrzej zbudował mój dom, a nie tylko mój. Zaprojektował. No, znaczy nie mieszał wapta, żeby było jasne, ale również miałeś kilka ciekawych realizacji, dom Jacka Wszoły, dom Karkaczykowskiego, no ileś tam tych, i sądziłem właśnie, że to jest twoja specjalność, a tu nagle. No to znaczy, ja bym powiedział, myśmy zaczęli troszeczkę wcześniej z Januszem Kapustą sprawy pomników, bo... Wyście razem studiowali, czy... Tak, myśmy jeszcze, szczególnie ta przyjaźń się zawiązała, Janusz był na młodszym roku, ale w akademiku. Bo obydwaj żeśmy tam mieszkali, jakoś żeśmy sobie do gustu... Na Kicu? Nie, na Kopińskiej. A, na Kopińskiej. Natomiast... Tak. Zrobiliśmy pomnik, taki konkurs na pomnik Fahrenheita, dostaliśmy wyróżnienie, zrobiliśmy bardzo... Ale gdzie w Polsce jeszcze? Tak, w Gdańsku. Ale Fahrenheita... Bo on z Gdańska. Aha, no rzeczywiście. Potem zrobiliśmy, uważam, najlepszy pomnik i taki, który ja do dzisiaj twierdzę, że jest lepszy od tego, który wygrał. To jest pomnik w Smoleńsku, który pozostał zupełnie niezauważony. Ale tam na miejscu miał powstać. Tak, mimo że dwóch bardzo wybitnych, światowej klasy rzeźbiarzy potem dzwoniło do mnie, że są oburzeni werdyktem. A jak on wyglądał, jak jej opowiedz? To nawet, to jest coś, no trudno powiedzieć, mianowicie to była lustrzana, krzywa płaszczyzna, na której było tyle słupów w kwadracie, ile ofiar. Mm-hmm. Było tak jakby... To troszkę jak ta płaszczyzna, to trochę jak pomnik na Powązkach w Warszawie. Nie, chodziło nam o to, żeby te kolumny odbijały się w nieskończoność w niebie tego lustra, które jest pochylone. Obok był jakby statecznik samolotu wbity w ziemię, przez które wchodziło się pod spód, gdzie te kolumny przechodziły, miały nazwiska poszczególnych osób, które zginęły. Niesamowite. I było... Ta krypta podziemna była wożona szkłem, tak, żeby ta ziemia, świetnie przebadana przez Rosjan, była jakby przez szyby do dotknięcia, jakiś rodzaj świętości, relikwii w tym. To w ogóle jakby nie znalazło w oczach jurorów uznania, chociaż... Rosyjskich? Nie, no tu była polsko-rosyjska. Było też dwie osoby spoza. Tak z ciekawości, jakiś projekt wygrał, tylko... Wygrał projekt krzyż brzozowy, jaki tam jest, i kawałek muru z nazwiskami jak w Arlington. No. Mm-hmm. Czyli taki najbardziej skromny, może najbardziej powiedzieć. Najbardziej skromny. Sobie musimy na moment znowu oderwać się od naszej rozmowy i powrócić do obowiązków. To było poważnie, teraz powinno być śmiesznie, a więc... Popatrzymy sobie, z czego żartowaliśmy, bo jak widać już żartowaliśmy sobie z wojny w Zatoce Perskiej w tamtym czasie. Tematem, który się przewijał, była sprawa interwencji rosyjskiej w Wilnie, które się wybijało na niepodległość. Ta słynna walka z OMON-em o wieżę telewizyjną. To pamiętam, jakby to było wczoraj. Zobaczmy dalej, o czym żeśmy wówczas rozmawiali w Sypie. Słucham. Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Czy pan zauważył, ile się pojawiło nowych rodzajów strajku? Przyznam, że nie zauważyłem. Jak to? Nawet strajku gdańskiego? A tak, to odnotowałem, oczywiście. Chodziło, zdaje się, o spółki, prawda? U nas na Zaciszu mówią, że to był protest tych, co nie dostali miejscówek na ekspres z Gdańska do Warszawy. Inna sprawa, że stocznia na Mazowszu, to by chyba było trochę głupiej. Oj, sądzę, że pan przesadnie interpretuje. Ja nie sądzę, ale mniejsza z tym. A słyszał pan o strajku przezroczystym? Nie, co to takiego? Strajk głodowy szklarzy. A co pan powie o strajku na poziomie? Ja nigdy o tym nie słyszałem. Przecież to strajk górników. Może być na poziomie 500, 800. Zależy, jak głęboka jest kopalnia. A strajk stomatologiczny? A no, domyślam się, że chodzi o dentystów. Przeciwnie, o maszynistów. Nazwa strajków pochodzi od popularnego powiedzenia: bilet w zęby i po szpałach. Piechną. Wie pan, to nawet dowcipne. A co pan wie o byczym strajku? A rolnicy nie dostarczają bydła do punktu skupu? Nie. Byk nie chce zrobić krowie tego, co się jej należy. Oj nie, proszę pana, to nie jest żart na poziomie. Ale może za to jest w pionie. Na mniejsza z tym. Daję panu ostatnią szansę. Co to jest strajk odlotowy? Niech pomyślę. Odlot... Nie, no nie wiem. No to tak jak teraz. Stoję w hali na Okęciu, trzymam w ręku bilet do Montrealu i mam gdzieś te wszystkie strajki. Szanowne radio, jak można wnosić z nagłówka "szanuję szanowne radio" w odróżnieniu od telewizji? I tu mam pytanie niestety. Czy radio może mi pomóc w zasądzeniu telewizji w imieniu mojego sąsiada z Dziśka i jego żony sąsiadki, też mojej, doprowadzonych przez tamtąże telewizję do bankructwa i utraty zdrowia przez obojga, dwojga znaczy. Sąsiadka mianowicie cierpi na tak zwany wytrzeszcz niekontrolowany i od 8 rano ogląda wszystkie seriale jak leci, a nawet jak nie leci, to też ogląda. Przy brazylijskich odcinkach to było tylko zasiedzenie zwykłe. Ostatnio po niekończących się serialach amerykańskich dostała tasiemca. I to uzbrojonego. Ma taką minę, że nawet Zdzisiek nie podchodzi, bo grozi wybuchem. A sąsiad Zdzisiek mój, mąż sąsiadki, za wszystko co miał, wykupił akcję Prospekt Banku, za co osobiście obwiniam aktora Konrada, ale to już będzie proces cywilny. Kupił kurtki ocieplane na wyrzucenie po to, żeby mieć 1500 szans na wygranie malucha. Wziął dziecku pluszowego niedźwiadka, podłączył do kontaktu, chodzi w kółko i powtarza: elektromiś, elektromiś, elektromiś. Jak się pokręci, to idzie odkręcić gaz w kuchni. Nawdycha się tego paskudztwa, dostaje czkawki i bełkocy: gaz, gaz, gaz. Jeśli by radio miało znajomego adwokata lub prokuratora, co by wniósł w sprawę, to bym prosił, tylko żeby był uniwersalny, kurde, sympatyk. Pod skryptem. Bardzo mi się podobał, tu muszę zauważyć, że radio jest do tyłu w tych sprawach. Podobał mi się pogrzeb, zgrzebny kulturalny koncert na rzecz wykonaniu artystów scen polskich. To takie wzruszające było. Pod skryptem sekundem. Bardziej mi się podobał niż kiedyś koncert na Mazowieckiego rzecz nawet. Pod skryptem tercjem. Ja bym prosił artystów, żeby teraz dali koncert na Bieleckiego rzecz, bo człowiek nawet na żyletki nie ma, a też premier. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, wszedł raz do mej przychodni pacjent w czarnej beretce, co mną od razu zatrząchło, bo się ostatnio napatrzyłam na nie w telewizji i jak to mówią, nomen omen. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czy mógłby pan usunąć to nakrycie z głowy? bo jestem na nie obrzydliwą. Już usuwam i rozumiem wrażliwość, ale nie jest to beretka wiadomej formacji. Tylko teściowa wysztrykowała mię to na drutach. A, oddecham z ulgą. Czym mogę służyć? Pozwoli pani doktor, że zacznę ab owo, czyli od jaja. Otóż posiadam ambitną żonę. To się zdarza. I ona się do mnie niedawno wyraziła tak. Jasiu, do mnie mówił, Jasiu, nie urządziłeś się przy poprzednim rządzie, będąc fujarą, ale teraz są zmiany i mógłbyś się załapać. Zgłoś się do telewizji, bo tam właśnie przewietrzają. Albo do Rady Prezydenckiej, bo tam podobno przyjmują na telefon. Zadzwonisz i po wszystkim. Słucham dalej. Sklełem babę, bo jestem jednostką skromną i patriotyczną, ale teraz, co na telefon zerknę, to zaraz mię korci, żeby zadzwonić. I tak sobie myślę, czy nie zalęgła się we mnie przypadkiem prywata. Zwłaszcza, że na podbrzuszu, o tu, wyskoczyła mię gula, o, czyli obrzmienie. Proszę się zatem położyć na leżance. Gdy pacjent się rozciągł, zbadam go opukiem. Wykonam zdjęcie aparatem druh, bo rentgena nie miałam na stanie. Namacałam gulę na podbrzuszu. Zidentyfikowałam ją medycznie. I zręcznie przeprowadziłam adekwatny zabieg. No i co? Proszę pana, nie była to żadna zalęgnięta prywata, a tylko schorzenie przypuklina. Czyli, że wypsło się panu jelito z powłoczki brzusznej, więc wepchłam je nazad i umocniłam preparatem leukoplast. Ach, przywróciła mi pani doktor godność uczciwego obywatela. Dziękuję wylewnie. Ale tej czarnej beretki to niech pan lepiej nie zakłada. Po co ludzi drażnić? Słusznie, słusznie. Obwiążę sobie łeb arafatką. Też bym nie radziła arafatki. No to pójdę z gołym. Żegnam stukrotnie. Po wyjściu pacjenta poczułam dumę zawodową oraz ogólnoludzką. Ech, dobrze, że mamy jeszcze jednostki z etyką. A potem spojrzenie me upadło nagle na aparat telefoniczny i przemkło mię przez głowę, że marnuję się na tym gumnie, a przecież jeszcze w ZNP wróżono mię polityczną przyszłość. A jeżeli tam rzeczywiście biorą na telefon? Do usłyszenia. Na dworzec wschodni znów kolejny wjeżdża wagon. Trwa pogotowie wśród policji i wśród band. Wiadomo przecież, to z wizytą ruskiej jadą, aby przez nasze okno zrobić skok na świat. A jadą z nimi wśród towarów obyczaje, mentalność której na zachodzie nie zna nikt. Czekają na nich inni ludzie, inne kraje. Tylko pytanie się wśród brudnych tłuczy szybko. Gdzie jadą Ruski? Gdzie jadą Ruski? Kraje stabilne, pełno tłuste. Tam, gdzie dobrobyt nieprzytomny, a naród syty i bezbronny. Opa! Wspaniale wpaść tam z wielkim pluskiem. Może więc spytać, gdzie jadą Ruskie? Skąd jadą Ruskie? bezkresnej bieli, odciśnięte w śniegu bruzdy. Śniegowy całun już się znowu kładzie na nie. Szlak niby prosty, lecz kochani zgadną, któż by. Czy to gąsienic odcisk, czy też płozy sani. Gdy skrzypi mróz, to w ciszy jakby słychać lament i dzwonów jęk, i butów stuk, i echa salw. Kto wie, czy celem strzelców własny jest parlament, czy jakiś mały kraj ukryty w cieniu. Quo vadis Rossio, na starych grobach brzuski rosną, lecz zawsze znajdziesz nawiedzonych, którzy obudzić chcą demony i ruszyć drogą leninowską, gdzie idziesz Rosjo. Quo vadis Rossio, Quo vadis Rossio, na starych grobach brzuski rosną, lecz zawsze znajdziesz nawiedzonych, którzy oderwać chcą miliony i ruszyć drogą leninowską, gdzie idziesz Rosja. Patrząc nawet ze znacznego oddalenia, plac budowy wydawał się olbrzymi, a krzątanina ludzka przywodziła na myśl mrowisko. Zapał, pomysłowość, energia, zapobiegliwość zdawały się nie mieć sobie równych. Wszelako jedna rzecz była uderzająca. Pracujący działali w przeważnie odseparowanych od siebie grupkach i nigdzie nie można było zauważyć żadnej tablicy informacyjnej. Zapytywani o charakter swej pracy, odpowiadali niechętnie i zdawkowo. Pani, ja mam tu tylko fuchę. Normalnie urwałem się z roboty. A czarno się robi, a co? I proszę tylko spróbować mnie zakapować. Kochana pani lewizny nie widziała? No, pewno, że towar kradziony. No bo skąd to wziąć? Jak ja bym się, kurde, przejmował przepisami, to bym gówno zbudował, tak? Znam ci, pani, ten mikrofon, bo się przyziemi. Powoli dotarła do mojej świadomości straszna prawda, że to, co z takim zachwytem oglądałam, jest jedną wielką, nielegalną robotą. Mimo wszystko jednak zdecydowałam się zadać to pytanie. A jeśli wolno się zapytać, to co państwo tu w zasadzie budujecie tak na lewo? Ja to. Państwo prawa. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Obywatelu, tak ty. Ty, mój kochany, anonimowy kursancie, który oderwałeś się od swych normalnych, rutynowych zajęć i z zapartym tchem słuchasz mych pouczeń, aby już nazajutrz rzucić swe biuro, fabrykę czy PGR i chwycić za inicjatywę. Poznać siłę swoich albo cudzych pieniędzy i prywatyzować. Dziś na odmianę o sprawach nieprzyjemnych. Albowiem życie kapitalisty nie składa się z samych przyjemności. Jedna rzecz niestety mąci mu zdrowy sen, frustruje, odbiera apetyt. Tą rzeczą są mianowicie podatki. Chyba najczęściej w waszych listach do mnie pojawia się pytanie: jak nie płacić? Jest to pytanie źle sformułowane. Nie płacić może każdy, ale później, jak mu doliczą karę, odsetki od odsetek, dodatek za zwłokę, za złośliwość, wszystko to razem pomnożone przez wskaźnik inflacji, to koniec. Był kapitalista, jest kryminalista. W najlepszym przypadku. Co więc robić? Odpowiem krótko. Wiem i nie wiem. Jednego dnia wydaje mi się, że wiem. Ale drugiego dnia zmieniają się przepisy i nie wiem. Jednego dnia mogę zalecać fundację, innego dnia inwestycje, trzeciego zakup majątku trwałego na firmę. Jeden mój znajomy, milioner, nie płacił grosza. Bo tak, dom miał na firmę, samochód miał na firmę, nawet jak miał ochotę na dziewczynkę, to firma zatrudniała ją jako wysokopłatną konsultantkę na godzinę. Uczelnia, na którą posyłał dzieci, to była jego fundacja, więc nie płacił. Sklepy należały do niego, więc nieustannie brał próbki towarów. Słowem, nominalnie nie miał nic, a miał wszystko. Tylko że to było w Kanadzie. U nas niestety sprytni przepisodawcy uniemożliwiają takie machlojki. I dlatego, żeby nie płacić podatków, najprostszą metodą jest nierobienie niczego. Oficjalnie. Natomiast na czarno, hulaj dusza, powiadacie, mogą przyłapać? Mogą. Ale znając nasze służby finansowe, wiemy, że z przyzwyczajenia wolą odzierać ze skóry te szare ziemniaki, które wpadną im w ręce, niż gonić złote jajka, których oficjalnie nie ma. I dlatego hasło na dziś. Niech żyje KK. Dla głupców kodeks karny. Dla wtajemniczonych kapitalizm konspiracyjny. Dzisiaj dorzucilibyśmy jeszcze kreatywną księgowość. Przypomnę, że był to Krzysztof Kowalewski, wcześniej słyszeliśmy Krzysztofa Gosztyłę, Ewę Szumańską z Janem Kaczmarkiem, Jerzego Kryszaka, Andrzeja Zaorskiego, Joannę Wizbur, no całą trzutkę sypową. Wracamy po raz kolejny do Andrzeja Pawlika i do jego realizacji, ale teraz bym zapytał o coś innego, mianowicie o to, jak wygląda twoim okiem widziana ta architektura codzienna. Nie ulega wątpliwości, że Polska, zwłaszcza wasza prowincja, zwłaszcza wieś, jest brzydka. Poszczególne budynki w miastach czasami jeszcze ujdą, a reszta... Znaczy się wychyliła, jak zwykle w Polsce wahadło zawsze się wychyla do stanów ekstremalnych. Tak. Za komunizmu mieliśmy nadmiar planowania, w obecnym ustroju tego planowania w ogóle nie ma. Tyle, że za komunizm mieliśmy przeklęty normatyw, z którym zmagałeś się choćby projektując swój dom. W tej chwili teoretycznie, jak ktoś chce postawić Luwr, to może. Może, normatywu nie ma, natomiast istnieje inny normatyw w postaci zysku. Mhm. To znaczy się, nie istnieje pojęcie, zniknęło pojęcie wspólnych przestrzeni. W związku z czym wszystko, co się da, jeżeli chodzi o miasta, dogęszczamy, nawet może budynkami samymi w sobie przyzwoitymi, natomiast likwidujemy wszystko to, co... Było ekspozycją. Tak. Nie ma. Byle było jak najwięcej pomów. Natomiast służby architektoniczne i pozycja architekta, ona straci właściwie coraz bardziej na znaczeniu. Jeszcze Putrament wspominał, że jak literaci chcieli dostać foksal, to byli za słabi, dostali architekci. Czyli tamta władza, która budowała głównie scenografię dla swoich spektakli społecznych wielkich, ona architektów doceniała. Z każdym niejako rokiem ta rola malała, a obecnie po prostu jest to poczucie, że to jest facet, który ma pieczątkę i właściwie musi coś podstępować. Najlepiej, gdyby każdy mógł to zrobić. W związku z czym bardzo wiele osób projektuje, które ma uprawnienia, jeszcze nadal funkcjonują przez uprawnienia dla inżynierów, konstruktorów ograniczone. I to jest ta właśnie mała jakby architektura w sensie kubaturowym. Technicy architektoniczni, którzy otrzymali te uprawnienia prawie że w czasach rewolucyjnych, kiedy brakowało kadr, bo prawda, to co było efektem II wojny światowej. W związku z czym ta Polska prowincjonalna jest, tak brzydko mówiąc, w rękach nie najlepszych fachowców. I można powiedzieć, że tam są takie walczą dwa ekstremizmy. Jeden taki nazwijmy sobie projektów typowych, brzydkich, takich jeszcze z czasów komuny, oraz tych wypasionych, ale z kolei pozbawionych gustu. Ludzie to nazywają gargamelami, prawda, które są budowane pod gust tych, co mają forsę, a nie zawsze smak. To jest chyba generalny problem. To jest również problem jakby takiego demontażu, myślę, edukacji. No dobrze, ale weź pod uwagę, że o ile na zachodzie, z tego co się orientuje, jest ogromna dowolność, jeśli chodzi właśnie o kubatury, metraże i takie rzeczy, o tyle istnieje jakiś architekt przestrzeni i wszystkiego wszędzie się nie postawi. Choćby są trzymane normy wysokości, choćby są trzymane normy odległości od ulicy, a nawet pewnej stylistyki. No to jest to, co powiedziałem, że nie działają służby architektoniczne. Po prostu od Francji poprzez Stany Zjednoczone, całą Europę Zachodnią, one jednak kontrolują rodzaj zabudowy. Musimy pamiętać, że w Polsce tylko 14% kraju pokryte jest przestrzennymi planami zagospodarowania. Czyli o każdą rzecz, poza tym, co jest zapisane w planie, występujemy o wydanie warunków zabudowy. Przepis jest tak sformułowany, że mówi o najbliższym sąsiedztwie. W związku z czym, prawda, jeżeli masz działkę, już tak mówiąc, prawda, abstrakcyjnie, i obok jest szkoła, to najlepiej, żebyś szkołę postawił. Prawda? I parametry wtedy są w dużej mierze uznaniowe. No tak, to chyba w Polsce w dużej mierze najgorsza uznaniowe. Sprawa jest ta uznaniowość, ponieważ teoretycznie nie można niczego, a można wszystko. Tak jest. O ile na przykład z tego co wiem, w takich Niemczech jest takie prawo, że niezależnie od siły przebicia, po prostu pewną rzecz w pewnym miejscu można postawić i nie pomoże święty Bóg. Poza tym, tam jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie ten, który odpowiada za teren, jest jakby, ma poczucie, że jest jego gospodarzem i jest rozliczany z tego, jak teren, który ma pod opieką, wygląda. U nas niczego takiego nie ma. No tak, ale są na przykład naczelni architekci miast. A jaki jest naczelny architekt Warszawy? No nie znam. Przez tyle lat go nie ma. Nie ma? Jak to jest możliwe? Czyli jest biuro naczelnego architekta. Tak, jest PO architekta naczelnego Warszawy. No bo PO to zawsze osoba, która jest, powiedziałbym, słabo umocowana. A jednocześnie trudno ją obciążyć wszystkim, ponieważ jest tylko stolica, stolica jednego z ważniejszych krajów europejskich. I podobno mamy różne decyzje kontrowersyjne. Mnie osobiście właśnie jako członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przeraził budynek, który jest budowany na końcu ulicy Miodowej i Podwala, który być może, jeżeli chodzi o wzrost, zgadza się z budynkami towarzyszącymi, ale podejrzewam, że biorąc pod uwagę z jednej strony Pałac Igelstroma, z drugiej strony właśnie te kamienice Jona, no po prostu jest potworkiem architektonicznym. W Polsce urzędnik nie ma prawa oceniać obiektu architektonicznego. Czyli jeżeli on uzyskał akceptację konserwatora, urzędnik, któremu się ten obiekt by nie podobał, nie ma nic do powiedzenia. On ma po prostu zaakceptować, bo jest zgodny z przepisami. Wysokość, kubatura, rzeczoznawcy podpisali co do prawidłowości użytkowania budynku. Nie ma mowy o jakiejkolwiek ocenie estetycznej. Mówiliśmy też o jeszcze jednej historii, że teoretycznie Polska, zwłaszcza wolna Polska, mogłaby rozkwitnąć architektonicznie, jeśli chodzi o budownictwo kościołów. Tymczasem tutaj też nie mamy wielkich dokonań, bo albo powstają niedrażniące specjalnie budowle klasyczne, powiedzmy sobie jak Licheń, wpisane w tradycję budownictwa kościelnego, no albo budynki co najmniej kontrowersyjne, o których niektórzy moi koledzy mówią, piękny budynek, ale tak zbudowany, że się nie czuje w nim Boga. No oczywiście, to jest w ogóle bardzo trudny temat. Znaczy się pewnie nie wszyscy nawet księża wiedzą, że uchwałach drugiego Soboru Watykańskiego są wytyczne, tak, co do budowy kościołów, tak było po drugim soborze trydenckim, prawda, kiedy podawano, że ma być światło z góry, kopuła, wszystkie te rzeczy, prawda, kościoły barokowe były budowane według kanonu, ale każdy był inny. Dzisiaj jest wolna amerykanka, wszystko zależy od proboszcza. Nie działa żadna rada przy prymasie taka, która by... Architektoniczna, tak? Architektoniczna. Kiedyś było tak. Za czasów kardy świętej pamięci kardynała Wyszyńskiego, prymasa, wtedy była taka rada z wybitnym między innymi rzeźbiarzem polskim Kaliną. Zresztą do dziś działającym, znakomitym. W każdym razie była to też taka złożona rzeźbiarzy, malarzy, architektów, która w jakiś sposób... Tego... Mogła przynajmniej chronić przed najgorszymi rozwiązaniami. Nie wszędzie to było możliwe. Jakby nie wszędzie te plany docierały, bo sama budowa to już jak ksiądz zdobył pozwolenie, to w siódmym niebie, prawda? W tamtych czasach. Ale w tej chwili no nie ma też ani w szkole, ani w seminarium duchownym nie ma takiej jakby formy kształtowania wrażliwości estetycznej, chociaż można by powiedzieć, że wszystko to, co brzydkie, no bliższe jest szatanowi niż, prawda, piękno, które jest przypisane Panu prawda, Bogu. Ale to prawda, zwróćcie uwagę na bardzo istotny problem, że nawet w najbardziej rozszerzonych kursach filozofii pomijana jest estetyka. Po prostu poza wąską branżą specjalistów, artystów, malarzy, plastyków i tak dalej, to właściwie poszczególni intelektualiści nie są kształceni, czy nawet inteligenci, może intelektualiści powiedział za mocne słowo, nie są kształceni w stronę, w kierunku estetycznym. No to się też wiąże chyba z czymś takim jak ze skrajną indywidualizmem sztuki, prawda, że artysta dzisiaj wywala, mówiąc kolokwialnie, swoje bebechy na stół i mówi, no zobaczcie, one są w gruncie rzeczy najładniejsze. Kiedyś odwoływano się do pewnego piękna absolutnego, które reprezentowało sakrum, Pan Bóg, metafizyka, transcendencja. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj... Egoizm artystów. Tak, tak. Właśnie dzisiaj jakby jest sztuka szoku. Czyli wchodzisz do pomieszczenia, a ono ma wykładzinę dywanową na suficie albo klepkę. Tylko, że sztuka szoku ma tę jedną słabość, że ona jest jednorazowa. Jednorazowa, że, tak. Że rzeczywiście na jakiś event, że użyję modnego słowa, to może by jest zabawne, ale spróbujmy żyć w no czas, obiekcie. Czas po prostu to jakby zredukuje. Proszę zwrócić uwagę na współczesne wnętrza. To jest coś przerażającego, bo w gruncie rzeczy jakby architekci wyzbywali się tego, czym się kiedyś zajmowali. Jeżeli ktoś powiada, że ściana surowego betonu i stół z tafli szkła i czterech kątowników jest wystarczające, aby zbudować wnętrza, prawda, to jakby niszczy te światy, które kryły się za kolorem, za fakturą, za materiałem. I potem trudno się dziwić, że wolimy tak kanapę babuni, tak jest. Porządny dębowy stół. A ponieważ nie mamy porządnej kanapy babuni, no to mam jakąś upiorną, prawda, kanapę z okresu socrealizmu. Myślałem, że albo i meble o ściankę Wyszków. Tak jest. Myślałem, że powiesz coś na koniec optymistycznego. Jedyne, co optymistyczne, to to, że nasi architekci mogą wznosić ważne społecznie, historycznie pomniki w Kanadzie. Może dożyjemy czasów, że będą je wznosić również u nas. Serdecznie ci dziękuję. Ostatnia porcja sypu. Może jeszcze zdążymy na ostatnie słowo wskoczyć na antenę. Marta Blask. Dynastia Szwendałów. Odcinek 187. Streszczenie poprzednich odcinków. W skrócie. Czesław Szwendała, do niedawna skromny pracownik rejonu energetycznego w Trójmieście, przenosi się wzorem innych znakomitych gdańszczan do stolicy. Na stanowisko głównego dyspozytora mocy. W przeprowadzce towarzyszy mu małżonka Jagusia i liczne dzieci. Jednym z pierwszych problemów jest wybór mieszkania dla pana Czesia, co biorąc pod uwagę ogólną sytuację mieszkaniową w Warszawie, nie jest sprawą najłatwiejszą. Miły biały domek. Ach, tu byłoby państwo znakomicie. zachwalał przyjaciel dyspozytora, inżynier Cyrkiel. Piękny starodrzew, woda. O, woda i karpiki, całkiem. No, trochę za tłuste, jak na postne jedzenie. Ksiądz Jabłoński zawsze powtarza, że ryby psują się od tłuszczu. Jak turyści przestaną je karmić, zaraz spuszczą z wagi. Oj, te łabędzie śliczne. A niosą się? Tego, panie Czesie, akurat nie wiem. No to się wyniosą. Ja widzę, że państwu propozycja odpowiada. Świetny wybór, świetny, bo rzeczywiście w Magdalence byłoby za dużo nowobogackich. Na Saskiej Kępie za dużo starobogackich, a Klarysów mają przejąć siostry Klaryski i prowadzić tam społeczną izbę wytrzeźwień. Został jeszcze Natolin. Natolin. Trzeba mieć coś w zapasie, jak już wejdziemy do NATO. Z tymi obiektami teraz coraz więcej kłopotów. Zgłaszają się starzy właściciele. Branicy chcą odzyskać Wilanów, Tarnowscy Tarnów, Wedel chce. Dobrze, że zdążono przemianować te wszystkie stocznie i huty imieniem Lenina. Jakby się tak zjawili teraz spadkobiercy. Tak, to co, przyjmujemy tę ofertę? Mnie się podoba. Tylko zaraz, jakich będziemy tu mieli sąsiadów? Bo tam w Aninie było okropnie. Po jednej stronie był premier Dietetowicz, a zaraz obok jego krótki następca Cipuch. A ten kolega Dyzmy z Oksfordu. O każdym tak można powiedzieć. Ten major, co się tak ostatnio wybił w Wielkiej Brytanii. Major, tato. Dla mnie może być i kapral. W każdym razie bezpodstawnie chwali się, że chodził do zawodówki ze Szwendałą. No więc co z tymi sąsiadami, inżynierze? Co? Więc tak, w promieniu kilkunastu metrów żadnych sąsiadów. Hmm? Nawet ambasada radziecka jest trochę dalej. A to białe nad wodą? To łazienki. Czesiu. Nie bierzmy tego. Nie będą dzieci biegały pod prysznic dookoła jeziora. Sprawa komplikowała się. Szwendała, jako człowiek skromny, postulował mieszkanie w bloku na Ursynowie, żeby tylko było wysoko. Ale wykwaterowanie kilkudziesięciu lokatorów całego piętra przekraczało siły Zjednoczonych Zakładów Energetycznych. Tym bardziej, że przeciwnicy Szwendały, tworzący MUZG, Mazowiecką Unię Zakładów Gazowniczych, już oskarżali nowego dyspozytora. Co to za etos? Witos mieszkał w chałupie i to bez światła, a ten zużywa całą energię na szukanie rezydencji. Obiecywał, że prąd będzie, teraz płynął szybciej, a na razie tylko liczniki obracają się jak szalone. Marudził szef mózgu, dyrektor Małopolski. Masz rację, Władziu. Miał zabrać ze sobą tylko najbliższą rodzinę, a tu już mowa o stryjach, wujach, teściowych. Pałac kultury nie wystarczy, ja wam mówię. Dorzucił szef pionu socjalnego, Wacek Muroń. A znany z ostrego języka redaktor Adamik spuentował. Jak znam Czesia, to najchętniej przeniósłby się na Pelac Zamkowy, gdyby mu trasę w WZ zmienili na północ-południe. Dziękuję, ale jako pisarzowi nie wypada mi brać lokalu po literacie romskim. Po kim? No sam mnie mówiłeś, że Romski mieszkał w tym oknie, do którego resztę zamku dobudowali. Co? Ci rozrzutni warszawiacy. Zamek do jednego okna, nie. To tak jakby do Litwy przyłączyć Związek Radziecki. Niezła myśl. Po odwiedzeniu kilkunastu adresów, od Cytadeli po Zoo, stało się jasne, że żadna z ofert nie przypadła do gustu rodzinie pana Czesia. A gdybyśmy wrócili do pierwszej propozycji? No, to już wolę pod mostem. Zapomniałem. Jest jeszcze jedna oferta. Pod Skocznią. W Zakopanem? Nie rozumiem. Nie, osiedle pod Skocznią, Dolne Mokotów, marzenie mistrzów. Skocznia wprawdzie była stale nieczynna. Taka więc skocznia remontowa. Ale po każdym udanym zjeździe liderzy miękko lądowali we własnych willach. Na całe życie? No, mało, że życie i picie mieli, ale jeszcze... Nie przecięcia, przecież nie przecięcia. To tam się można było nieźle zasiedzieć. Niekoniecznie. Parokrotnie lokator pryskał za granicę, a wtedy skazywali go na przypadek życia i mienia, a jego następca kupował willę za bezcen. Nie wierzę. Ambasador Rurnik, zanim został na zachodzie, nabył segment za symboliczną złotówkę. Kolejny rząd to ukrócił i profesor Messel musiał za to samo wyłożyć już 50 groszy, co przy obecnej inflacji... Ofertę uznano za obiecującą. Dlatego już po kilku minutach świeżo upieczeni warszawiacy znaleźli się na miejscu. ładnie tu i wysoko. Można powiedzieć, zawrat głowy. Tak. Dzień dobry. Sąsiedzi. A to kto? Już pan nie poznaje znajomych. Harcmistrz Kieruzelski z zespołu Komenda. Bez okularów? Pragnę zachować inkognito. I co pan tu robi? W szerokim znaczeniu tego słowa mieszkam. Jeszcze? Na rozkaz. I aktualnie doglądam chochoły w ogródku, czy ich wicher nie potargał. Wicher to teraz buszuje na pustyni, przy zatoce. A chochoły już na dłużej grać nie będą. Zawsze tak mówiłem, sąsiedzie, zawsze. Nie ma co żałować róż, kiedy ludzie płoną ze wstydu. Pośród konfliktów i niesnasek jest w demokracji jeden ból. Co? Sezonowa zmiana masek, nowe rozdanie starych ról. Obrońcy ludu, obrońców szłobu, racja Koltei, racje narodu. Lewica w prawo, prawica w lewo. Co nam zostaje? Na drzewo! Gdzie? Przebiórka, przebiórka, choć wciąż te same biurka. Jedynie koniunkturka w foteli zmienia treść. Czy Szyszak, doktor Żurka, cyrograf czy laurka? Czy od wyprawki skórka jest lepsza? Tak chcę wieść! Znów w starych rękach cała pula. Pulla, pulla! My chcemy więcej! Słychać głosy! Już szyją nowe buty króla! No! Lecz w zoo przecież król jest bosy. Nowe tendencje dziś w demokracji. Dość grubej kreski. Chcemy lustracji. Lewica w prawo, prawica w lewo. A kwestia zasad na drzewo. Maseczki, maseczki, a pod pachami teczki. W tych teczkach są bajeczki o świecie co bez wad. Niech staczek będzie grzeczny, bo nie ma stąd ucieczki. Lecz zmienią się maseczki znów za kilka lat. Przebiórka, przebiórka, maseczki, maseczki. Przebiórka co kilka lat na parę lat. Miałbym do pana pytanie, panie Bronisławie. Ja słucham, Jacku, słucham. Czy zetknął się pan w swojej służbie z wykorzystywaniem zjawisk paranormalnych? Paranormalnych? A codziennie. Jest taka podstawowa zasada w tajnych służbach, że tylko wariat działa w pojedynkę, a normalnie musi być agentów para. Nie, no myślałem o para psychologii, telepatia, telekineza, prekognicja. Ojej, panie Jędras, gdybym ja znał te wszystkie słowa, to gdzie indziej bym pracował. A właśnie po co panu taka informacja? Od chwili, kiedy obejrzałem na wideo jeden film, nie daje mi spokoju pytanie, czy to może być możliwe. Jaki film? Kraina wiecznej szczęśliwości. A, to się w Związku Radzieckim dzieje. Oj, to była kraina. Ja drugiej takiej strony nie znaję. Nie. Ja nagle dwa deszcze ciało, wie? Nie, ten film, według opowiadania Stephena Kinga, dzieje się w USA pod koniec lat 50. w czasach zimnej wojny. A, no momentami nawet ciepłej, pamiętam. Jego bohaterem jest małolat Bobby. Półsierota. Jego ojciec nie żyje, a matka myśli tylko o strojach i randkach z szefem. A i wychowuje chłopaka ulica. No, powiedzmy willowa uliczka. Aha. Bobby ma tam kolegę i koleżankę imieniem Karol. Oj, pamiętam w mojej młodości, u nas na uliczce też był jeden Karol. Pyzaty blondasek, który spełniał funkcję koleżanki. Nie. O Karol, a nie ma to fuj. Nie. Karol to była autentyczna dziewczynka, sympatyczna blondyneczka, dziecięca miłość Bobiego. Jednak najciekawszą postacią filmu jest Ted, tajemniczy lokator w domu chłopca. Gra go Anthony Hopkins. Ten psychol kanibal Lecter? Oj, nie strasz mnie pan. Nie no, w tym filmie gra przyzwoitego gościa, a nawet więcej. Jak to więcej? Widzi, że Bobby składa na rower, więc sam składa mu... Rower? Propozycję. Chłopiec będzie mu czytać gazety, a za to dostanie ćwierć dolara. Hojny ten Hopkins nie był. 25 centów w latach 50. to był ładny grosz. A to prawda, prawda. U nas wtedy za dolara mogłeś kupić litr dobrej wódki. Za drugiego przygadać dziewczynkę, a za trzeciego załatwić z milicją obywatelską odwiezienie do domu własnym samochodem. Poza tym Ted prosił Bobiego, żeby miał oczy szeroko otwarte. No jak to przy lekturze gazet. Miał wypatrywać tajemnicę tajemniczych samochodów, mężczyzn w dziwnych kapeluszach i ogłoszeń o zaginięciu domowych zwierząt. A, nie ukrywał, to jasne. Chociaż nie rozumiem, co z tymi zwierzętami. W pewnym momencie na płotach pojawiło się ogłoszenie. Zginął kot Wabisie Brunszwik. A tak brzmiało nazwisko Teda. Bobby przyniósł to ogłoszenie do domu, a matka, którą właśnie pracodawca sprał po pysku, zadzwoniła pod wskazany numer i doniosła na lokatora. No przecież lokator nie był kotem. A może waniał? A kto właściwie szukał tego Teda? Koledzy po fachu. Członkowie grupy telepatów, zajmujących się przewidywaniem przyszłości i walką parapsychologiczną z ZSRR. A więc ten Ted to był nasz. Służył sprawie pokoju i socjalizmu. Nie, był pracownikiem CIA. Tylko, że miał dosyć takiej roboty. A, czyli de facto służył nam. I tu jest moje pytanie, panie Baton. Czy to jest możliwe? Samorzutnie porzucić pracę w służbach? Nie, no może w Ameryce. U nas w życiu. A i po życiu. Trudno. Myślę o parapsychologii. Czy po naszej stronie nie uciekano się do niej? Powiem panu w zaufaniu, Jędras. Uciekano, ale bez rezultatu. Dlaczego? Bo jeśli Jasnowidz przewidywał prawdę i wieszczył niepowodzenia w naszej walce o pokój, no to niestety szedł pod ścianką. Mógł przecież kłamać. No ale wówczas po pewnym czasie okazywało się, co warta jest jego prognoza. No i też szedł. Jest pan pewien? Co, kurczę, Pieczorze, sam przecież doznałem eliminacji w pysk. Co? No, takiego objawienia. Iluminacji. Przymówię, no. Było to w roku 89. Pojechaliśmy wspomagać towarzyszy NRD-owskich. O, kryzys był tam straszny. A ja miałem konto S w DDR-owskich markach. I cały czas kombinowałem, co z tym zrobić. Popiliśmy zdrowo z kolegami ze Stasi i nad ranem ocknąłem się na wyspie muzeów. Pod Muzeum Pergamońskim. No, usiłuję wstać, blady jak ten pergamoń. Patrzę, a tu w kanale Szprewy widzę ducha. Podobnego coś to do marszałka Gringa. On do mnie: cześć, Baton. A ja mówię: guten Morgen, Herman. Bo na kacu jestem z wszystkimi na ty. I wtedy on do mnie: dobrze ci radzę, wybierz marki z konta i czekaj. I zaraz pochłonęła go mgła czy inny tuman. I posłuchał go pan? Niestety nie, bo myślał, że to prowokacja. I na roble wszystko wymienił, żem. Pewien, że co jak co, ale to jest gwarancja. I co się okazuje, w parę dni potem mur upadł. Kto miał gotówkę, leciał do Berlina Zachodniego wymieniać NRD-owski chłam na zachodnie marki w stosunku 1:1. A po roku moimi rublami to mogłem sobie kończypieczone mieszkanie wytapetować. No to pech. A ustalił pan przynajmniej, co to był za duch? Po paru wizjach lokalnych ustaliłem, że to było moje własne odbicie. A właściwie takie moje alter ego. Takie odbicie, które zna przyszłość. Ile ja eksperymentów robiłem. Ile wody do lusterka wypiłem. I nic? No, czasem moje alter ego pojawia się. Ale kiedy pytam je o wyniki najbliższego losowania gry liczbowej, sznoruje pysk. I nie mogę wrócić do krainy wiecznej szczęśliwości, która była tak blisko, kurcze pieczone. Ale kino. W pysk. Życie jak sznurek się splątało, serce mi rani smutku ostrze, bo wszyscy widzą we mnie ciało, a nie chcą intelektu dostrzec, nie chcą rozmawiać o teatrze, o stylach, szkoła i niuansa. A kiedy proszą mnie o kawkę, to o zbożową, nie o Franca,